Marie-Andre Urret dugu gurekin, Baionako Mediatekako langilea eta bilketa.eu satariaren kudeatzaileetako bat. Egunon? Egunon. Euskal Funtsen atari digital edo numeriko bat sortzeko helburuarekin abiatu zenuten 2015an bilketa.eu proiektua. Nola abiatu zenuten desmartxa hori eta preseski, zertarako? Bai, hainbat eragile baziren ohartuak sekulako gauzak badirela Euskal Herriari buruz idatziak eta oro izan direnak sekulako dokumentazio bat badela. Baina ohartiak ziren ere dokumentazio hori ez dela hainbeste ezaguna ondarean publiko zabalaren gain. Eta etzela undarrean hainbeste eskuragarri ere ez. Ordean lan bat ere manda, oai badira somait urte, dokumentazio hortaz informazioa biltzeko eta hori guzia bateratzeko beraz delako atari hortan, bilketa deitzen den atari hortan. Eta gero ondotik aizan gira ere numerizatzen. Numerizatzen erran nahi du, arzen direla dokumentu andana batzu, saharrak dira dokumentuak, gaurkoak ezin dira numerizatu. Baina hartu dira beraz liburuak, prentsa, aldizkariak, irudiak ere, argazkiak eta oro, eskualegia ari direna, eskolegia erakusten dutenak, eta horiek numerizatu ditugu, eskaneatu, eta horiek ere bilketa atarian eman ditugu, ikusgai. Zehaztu behar da, hiru ataletan osatzen dela bilketa, ez da? Bai hori da, beraz, dokumentu numeriko horiek pila bat badira, eta horiek pixka bat sailkatzeko eta sarbide batzu emaiteko, sarbide simple batzu, hiru zatitan eman ditugu, beraz alde batetik numeriko guziak, hor dena ageri da, bilatzen alda dokumentu numeriko orotan. Bigarren zati bat da prentsa saharra, hori ere biziki aberatsa delako eta baitu funtzionamendu eta sailkapen modu berezi bat, eta ondotik ikonografia. Ikonografiaren zat bada publiko berezi bat, hor dira paisai edo jendeen eta argazkiak, badira egien mapak ere bai, badira gauz batzu eta biziki saharrak, bon, horiek badute horientzat jende batzuk badute interesa berezia eta hartako ere gune berezi bat. Horrez gain, aipatu behar da, bilketa.eu oinarritua dela teknologia azkarrenean eta bilaketa biziki zehatzak egiten aldirela dokumentazio guzi horretan, ez da? Bai, beti bilatzen altzen, oai hartian, edozoin liburutegi katalogoan bilatzen alden bezala, baina azkenik hor gehitu den berrikuntza bat da testua bilatzen aldela. Beraz, adibidez, nuizatu barima da, ez dakit duela egun orteko kaseta bat, prentsa zenbaki bat, eta hortan barimada artikulu bat zerbait aipatzen duena, toki bat, pertsona bat, gai bat, zuzenki bilatzen bada hitz horrekin, adibidez pertsona hitz batekin, tresnak atxemanen du artikulu hori. Gauza hori, pertsona hori, aipatzen duen artikulua beraz. Edozon aipamen barimada testu batean, dokumentu batean, bilaketa eginez geroz, atxemanen da. Interesgarria benetan. Aipatzen duzu Euskal Funtsen ataria dela bilketa.eu, Euskal Herri osoko dokumentuak hartzen ditu edo bereziki Ipar Euskal Herrian zentratzen da? Ikeda momentukotz iparaldeko erakundeekin ari girela. Beraz, Baionako Herriko Etxeak du aterpetzen erranezake proiektua, eta gaur egun gure ondoan ditugu bai departamentua, bai irigune elkargoa. Beraz, horiek dirustatzen dutenez, egia da, iparaldeko funtser interesatu girela, lehen urras batean. Pariseko liburutegi nagusia ere, barne da. Eta interesgarri da hori bizikiz, eta eskual funts nagusi batzu, zahar batzu, importante batzu, hor dira, Parisen. Ordean, numizatu eta bildua izan ditugu, gure atari numerikoan. Gero, egualdeari begira, egia da ezkirela hortaraino joan. Bon, ez dukentzen, baditugula ahemanak, egualdeko liburutegi eta liburuzain batzuekin, eta haiekin ez gira ari zan funtsen biltzen bateratzen iparalde mailan eginden bezala, baina beste proiektu amankomun baditugu eta lanketa amankomunak ere maiten ditugu, biziki importanteak direnak. Eta nola egin duzue dokumentu meta handi hori biltzeko, liburutegiz liburutegi, joatzen izte edo... Bai, hola pasatu da. Beraz, itzuli bat egin dugu, beraz, iparaldean diren liburutegi horietaz, bon, aski ezagunak dira, funtsian euskal funtsak dituzten liburutegi horiek. Liburutegi batzu badira ondare funts biziki importanteak dituztenak, horien artean aipanezake Eskual Museoko liburutegia, Baionako Mediatekaren liburutegia ere olako bat da. Ikas dokumentazio zentroaren funtsa ere biziki importantea da. Orotara, ogoi bat liburutegi unki dira, dela erri liburutegi edo dokumentazio zentro, edo unibertsateko liburutegiak ere bai barne dira. Bon, horien gana jongira, ogoi bat badira, eta denek parte hartu dute beraz delako katalogo aman komun hortan. Eta katalogo bat sortzeaz gain, hau da, hainbat liburutegietako dokumentuak katalogo bakarrean biltzeaz gain, hainbat dokumentu ere digitalizatu edo numerizatu dituzue, horien artean, Marian Geoget, zein da zuretzat bitxiena edo bereziena? Aniz bada, bat aipatzeko tan, nik aipan ezake Euskaraz argitaratu zen lehenbiziko inprimakia, biziki emblematikoa delako, biziki importantea da Euskal literaturan, oroak, eta dokumentu hori bejustu Parisen gordea da, bakarra da, ez da besterik, beraz lingua ebazkunun primitiae deitzen den liburu hori, eta hori beraz eginden lan hori esker, ageri da bai bilketa atarian, eta nor nahi sarditaike, eta irakortzen aldu nahi bari madu osoki, begipean du eskutan balu bezala. Ara, Bernard Etxepare, duzunaritze txarasketako APS ezagunaren lingue baskonun primitiae, 16. Mendekoa, eta horretaz gainere dokumentu aski berezi bat baduzue, Ternuara joaten ziren arrantzaleen kantutegi bat, hain zuzen. Bai, hori 17. Mendeko kantu kaier bat da, hori luzaz, txikia izan dena Euskal Museoan, eta egia da, Ternuara jonki ziren marinen loriek kantatzen, edo zituzten kantu batzu direla hortan bilduak, biziki unkigarria da, estatu txarrean da, mena irakor gai da, eta huain urizatua da, eta hori ere ikus daiteke nor nahik, hala, atari hortan. Beraz, bilketa lan harrigarria egin duzue, eta erran behar da, zuen bilketa lan hori Alemaniako liburutegi batera ino ere iritsi dela. Zer da han atxeman duzuena, Marian Geoget? Argazki handana bat da. Beraz, 1800 eta 1899, holandes gizon bat zen, argazki hartzen ibiltzen zena Europan gaindi, eta eskolegitik pasatu zen, eta hemen hartu ditu 50 bat argazki, beraz garai hartan etzen hainbeste ardura gertatzen halakorik, eta funts hori Alemanian eta txikia da, gordea da, eta hango liburu zain batek idatzi dauku, ikusia zuen beraz bilketa bazela, eta idatzi dauku seinalatzeko funts hori, eta bon igorri dizkigu irudiak, sartu ditugu gure atarian, eta biziki interesgarri da funts hori argazki partikular batek hartu argazkiak dira, ez dira hemen ezagunak, ez dira karta postala bilakatu ez deus, ordean osokiz ezagunak ziren, eta interes etnografiko handikoak dira. Beraz ala, jintza igu hola, bat ere seka joan gabe, eta holako, ez dakit, berri hon batzu egiten zaizkigu, aski usu ez, benen batzuetan bai. Beraz, ezagunak ziren dokumentu horiek biltzeaz gain, ez ezagunak ziren beste batzuk erakartzeko gaitasuna dauka bilketak, pentsatzekoa da horrelako lan gotor baten gibelean, lantalde gotor bat badela ere bai. Lantalde gotor gaztakit bigira, benen demora osoz, ez bakarrik... Atariaren inguruan baitira beste proiektu batzu, aipatu ditugu lanketa eman komunak adibidez egualdeko lankide batzuekin, banan bai alaike bidemora oso bagira horren egiten eta baditu urteak ere hortan ari girela, guai amar urte pasa egitasmoa abiatu zela, baina hortan gira bi pertsona bai honan ari bai. Eta herritarrek haien etxeetan edo selauruetan dokumentu interesgarriak atxematen badituzte, aukera dute, zuengana joateko? Noski baietz. Bilketan sartzen diren dokumentu numerizatu horiek dira gehienik dokumentu xaharrak. Prentsaren zat 1900 eta 1950 urte arte. Hori guziak muezatzen alditugu eta sartzen alditugu, eta beste gauza guziak, liburu edo ikonografia eta olakoak, ikusi behar da eskubidepean direnez edo ez, benen hori jakineta eta konponduta, bai, eskualerriaz ari den kaxik dozoen dokumentu interesgarri da, atarian sartzeko, eta badakigu jende hainitzek interesa badutela, bilaketak egiten dituzela, dela tokiko historiari buruz, genealogiari buruz, edo euskarari buruz. Bon, dokumentu hainitz biziki interesgarri dira materia bezala. Ordean bai, hartzen ditugu gogotik. Bai. Eta bururatzeko, Marie-Andre horret, ematen alko zenizkiguke, pixkat bilketa puntio usatariaren zenbaki batzuk, pixkat egin duzuen lan horren erakusgarri gisa? Dokumentu numizatuak badira 26.000. Eta hortan gehiena da bai prentsaz eta numerizatzen delaik adibidez eskualdunak aseta. Numerizatu da irutan hoi urtez, uste dut. Eta horrek egiten du hainitzale, hainitzorrialde, eta horrek sortzen ditu kopuru handiak. Voilà. Eta erreferentziak, dokumentuan, liburuen eta erreferentziak liburutegietan, zer baden nun eta zer mailegatzen aldut liburutegi batean, horiek badira 120.000 pasa, referentzia. Beraz, badakizue, bilketa.eus ataria zuen eskuda interneten, nahi duzuen tokian, dena ongi antolatua, dokumentu harrigarriak dituze ezagutzeko, herrika antolatuak dira ere bai, beraz, ez du da zuen herriko dokumentazioa atxemaitea, euskarazkoa, ikonografikoa, ara, Marie-Andre Horret, zinez, mil esker. Bai, mil esker zuri.